Sfânt Reginul se uită crunt la Michelotto. Ce fi vrut? Să ne fi bătut cu mitralierele pe străzile orașului? Să ne fi urcat toată poliția pe cap? Te-ai făcut prea prudent, domn Gino, zise Michelotto, dându-se la o parte, astfel încât Mircea să se urce în fiat. Ar fi fost mai bine gura, i-o reteză unchiul Gino. Michelotto mări ca un dulău pus pe harță, dar nu mai stărui să-și continue fraza. Se urcară cu toții în mașină. E bine să dispărăm cât mai repede de aici, zise unchiul Gino. Curioșii și carabinierii nu vor întârzia să ne dea năvale. Fiatul se puse în mișcare. Traversă cu mare viteză Passo di Rigona și se avântă pe șoseaua care ducea la Palermo. Îmi lasă gura apă când mă gândesc la caviarul de la Don Serafino, zise unchiul Gino, aprinzându-și din nou pipa care apucase să se stingă. Mâna fină și îngrijită a lui Don Serafino ridică paharul cu șampanie. Flăcăruile sfeșnicelor de argint de pe masă se reflectau în cristalele bizotate și în porțelanurile fine. În cinstea lui Vincenzo Genoveze, fiul rătăcitor al Siciliei, întors printre ai săi. Toți convivii se ridicară în picioare, înălțând ca la poruncă paharele. Mircea mulțumi înclinându-se ceremonios. Se conforma protocolului strict impus de prezența lui Don Serafino. Don Serafino își muie buzele subțiri și vinete în șampania acidulată. Paharele fură golite până la fund. Convivii se așezară din nou pe scaune. Vincenzo, zise Don Serafino, ești un om abil nu numai în afaceri, dar și în folosirea forței. Un bărbat foarte elegant, cu o expresie ironică în ochii cenușii, iscoditor și plin de îndrăzneală, zâmbi enigmatic. Avea silueta și gesturile unui actor de cinema care se știe punctul de mir al tuturor. Te felicit, Vincenzo, pentru modul discret în care l-ai lichidat pe Jack Moran. I s-a găsit cadavrul pe terasamentul căii ferate, ciuruit de gloanțe. Dar cu bietul român ce ai avut? Mircea încrețit din sprâncene. Simți că îi se taie respirația. Românul, ce complicații interveniseră, reuși totuși să-și păstreze calmul. Adică, răsti el cu afectată impertinență. Dragă Vincenzo, interveni domnul Serafino cu tact, departe de noi să-ți cerem socoteală. Remarcăm numai că moartea românului ar putea să atragă după sine o publicitate cam supărătoare. Mai era și scriitor. Probabil că a fost silit să-l suprime și pe român, zise unchiul Gino, sărindu-i în ajutor. Martorii inoportuni. În Italia e recomandabil să fii mai prudent și mai temperat, zise bărbatul cel elegant. Nu am venit în Italia ca să primesc lecții, replică Mircea bătăios. Se impunea să-și susțină rolul până la capăt. Intransigența era obligatorie. Orice slăbiciune putea să-l coste scump. Făcuse o experiență în acest sens pe vas și nu mai voia să o repete. Gioe, Vincenzo, basta, basta, rosti Don Serafino autoritar. Nu-mi plac certurile. Gioe îți este prieten. În sarcina lui se află paza dumitale. Am văzut cât e de eficientă paza asta. Numai grație lui Don Gino mai sunt acum în viață. Don Siro își va primi pedeapsa, zise Gioe cu răceală. Își umplu paharul cu șampanie și îl dădu peste cap. Toată discuția fusese urmărită în tăcere de un al cincelea personaj care își revărsa pe scaun corpolența elefantină. Ochii îi erau îngropați în o sânză. În partea dreaptă a gâtului, diform, atârna o protuberanță care acoperea în parte gulerul hainei. Mâinile semănau cu niște pernițe, mestecat de omol caviarul, amintind o rumegătoare. Din masa aceasta de carne ieși un glas subțire ca un falset de eunuc. Lasă laudele, Gioe. De mult ne tot ameninți cu pedepsirea lui Siro. Și pe el îl doare în fund de tine. Scuzați expresia domn Serafino. Să vorbim mai bine de lucruri serioase. Când sosesc țigările, Gino? Gino se scărpină în creștere. Ce e azi? Marți? Vineri le ai la Castelmar. Ah, tot în legătură cu țigările. Nu sunt mulțumit de Michelotto. Pretinde cam des că lipsesc lezi cu țigări. Don Serafino se servi cu o pulpă de fazan. Vincenzo, crezi că până la sfârșitul săptămânii sosește și transportul tău cu stupefiante? Întrebă el. Nu m-ar bucura deloc să sosească atât de repede, zise elefantinul, întrerupându-și rumegatul. Aș vrea să dispun de tot efectivul pentru stupefiante. Ai destui oameni, Don Carlo, la Castelmar, zise Gioe. Vezi-ți de sectorul tău, replică Don Carlo, servindu-se cu o nouă porție de caviar. La nevoie îți trimit întărit de la Trapani, zise unchiul Gino. În clipa aceea se deschise ușa. Intră o fată de vreo 18 ani, o drăcoaică vioaie cu păr și ochi de cărbune, cu sâni obraznici, corp ispititor și picioare lungi de balerină. Purta o rochie învoaltă de muselină albă stropită cu paiete. Sandalele aurii cu tocuri înalte se armonizau cu o geantă mică de fir pe care noua venită o rotea asemenea unei sfârleze pe degetul arătător. Fata îl sărută pe domn Serafino pe obraz, făcu un semn voios cu mâna spre ceilalți convivi, se uită plăcut surprinsă la Mircea, apoi se așeză pe unul din cele două scaune rămase libere. La ora asta se vine la masă, odojeni cu umbră de asprime domn Serafino. Croitoria sa e de vină, ciripi fata. Mi-a adus rochia abia acum 10 minute. Cum era să vin? Goală? Domn Serafino clătină din cap, manifestându-și în acest chip inofensiv contrarietatea. Ce limbaj, Lucia, ce limbaj! Ce și-o fi închipuind prietenii mei despre tine? Lucia ridică din umeri cu drăgălașă nepăsare. Ai dulapurile pline cu rochii, stărui domn Serafino. Sunt demodate, toate sunt demodate, tată. Vrei să spună lumea că fica lui domn Serafino nu știe să se îmbrace? Fata acceptă puțin caviar și o felie de piept de fazan. Domn Serafino o privea cu încântare. Fica lui nu avea asemănare în întreaga Sicilie. Ah, am uitat să ți-l prezint pe Vincenzo, zise el. Băiat simpatic, nu-i așa? Lucia aruncă o privire expertă asupra lui Mircea, care se înclină cu amabilitate. Îl plăcuse din prima clipă. Joci tenis? Întrebă ea. Mă descurc. Am să te invit la un meci. Vreau să te bat. Mircea zâmbi. Să mă bați? Te-am supărat cu ceva, signorita. Fata râse, arătându-și dinții albi, superb. Mircea observă că Joel privea cu o expresie înveninată. Nu cumva era gelos? Asta ar complica și mai mult lucrurile. Restul cine, conversația se învârti numai în jurul Luciei, care turuia cu nesecată vervă despre modă, filme, sporturi nautice și în special despre muzica de jazz, marea ei pasiune. Înaintea desertului, Lucia se ridică de la masă. Tată, am plecat. La 10 mă așteaptă Carla. Trec să o iau cu mașina. Suntem invitate la o serată. Ce serată? Întrebă domn Serafino. Eu te întreb pe dumneata când ieși în oraș, prostia cu adorabilă impertinență. Salută fluturându-și mâna, apoi părăsi în fugă încăperea. Domn Serafino suspină și se întoarse spre Joie, căruia îi aruncă o privire întrebătoare. Nicio grijă, zise Joie, sigur de sine. Am dat dispoziție să fie păzită de 8 oameni. Numai să nu observe. Ar face un scandal, ar spune că o spionez. Elefantinul se înfructa pofticios dintr-o piersică uriașă, zemoasă și înmiresmată. Ar trebui să fiți mai energic, domn Serafino, spuse el ridicând sentențios mâna. Dacă ai fi în locul meu, suspină iarăși anfitrionul, dar tu nu știi ce înseamnă să ai copii. Slavă Domnului, exclamă domn Carlo. Mâine să-mi spui ce localuri a mai cutreierat Lucia, se adresă lui Joe, domn Serafino. Ok. Domn Serafino se uită la ceas. Târziu. Trebuie să vă părăsesc, prieteni. Medicii mi-au recomandat odihnă, liniște. Nu am parte însă nici de una, nici de alta. Strânse mâna oaspeților săi, apoi părăsi sufrageria. Joie se apropie de Mircea. Nu vrei să ne încheiem seara la un bar? Vorbea atât de prietenos încât trezea bănuiel. Dacă-ți face plăcere, hai cu noi, unchiule Gino. Pe dumneata nu te invit, domn Calo. Știu că nu-ți plac dansingurile. Păcat. Dacă ai dansa, ți-ai mai remedia silueta. Don Carlo își aprinse o havană. Mă simt foarte bine așa cum sunt. Am plecat. Venim și noi, zise unchiul Gino. Când ieșiră din casă, Don Carlo aruncă o privire lungă asupra cerului învăpăiat de stele. Care este steaua dumitale, Vincenzo? Mircea ridică din umeri. Nu m-am fixat încă. Don Carlo arătă cu degetul unul din miriadele de aștri care împodobeau văzduhul. Aia de acolo este steaua dumitale. O vezi? Alături de steaua lui Joe. Ei, drăcie, Joe, steaua ta e îngrijorător de palidă. Joe își strânse cu cochetărie nodul de la cravată. Crezi? Pe adumitale nu o mai văd deloc. Don Calo râse, săltându-și abdomenul. Coborâ scările late de piatră și se urcă în pontiacul său, care se lăsă pe o parte. Lângă șofer stătea Luchi Balestrere, omul de încredere al lui Don Calo. Pontiacul plecă încet, urmat îndeaproape de o mașină ocupată de 3 indivizi cu mutre patibulare. Automobilul lui Joe, un Chrysler Imperial, opri în dreptul scării. Joe, Mircea și unchiul Gino se așezară pe bancheta din fund. În față, alături de șofer, se afla un tip în haine închise, cu o mitralieră pe genunchi. În clipa când Chryslerul se puse în mișcare, apărure alte două automobile care îl încadrară, unul înainte, celălalt în urmă. Ce lux de precauțiune, cugetă Mircea. Chryslerul părăsi cu mersul său lent și maestos grădina vilei lui Don Serafino și se angajă pe strada liniștită, rezidențială, străjuită de copaci seculari. Dintr-o alee luminată slab de câteva lampadare, învăluite în niederă, apăru brusc o limuzină neagră cu faruri puternice, orbitare, care tăie drumul Chryslerului, silindu-l să stopeze. Mircea tresări. Șoferul limuzinei negre răsuci fulgerător volanul, evitând în ultimul moment ciocnirea. Apoi se pierdu cu aceeași viteză pe o stradă lăturalnică. Neînsemnat trebuie să-ți pară orașul ăsta după ce ți-ai petrecut mai toată viața la New York, spuse calm în Chiugino. Ai să te deprinzi a nevoie cu atmosfera asta patriarhală. Patriarhală? Reflectă Mircea. Nu s-ar spune că era tocmai patriarhală. Incidentul de la Paso di Rigona, care îl costase viața pe bietul Ugo, dovedea tocmai contrariul. Joe scoase din buzunar niște documente. Poftim, Vincenzo, zise el, noile dumitale acte. De acum înainte ai să te numești Vincenzo Scaccia. Mircea le luă nepăsător și le vâră în buzunar, fără să le privească. S-ar fi zis că toată viața umblase cu acte false. Tot timpul șederii dumitale la Palermo, adăugă Joe, ai să locuiești la hotelul Miramar. E plasat într-o poziție avantajoasă. Ți-am rezervat un apartament. 4 oameni vor face de pază cu schimbul zi și noapte. Mulțumesc, rosti Mircea, ca și când aceste măsuri nu l-ar fi impresionat deloc. În realitate, supravegherea aceasta permanentă începuse să-l indispună. Chryslerul străbătu câteva străzi întunecoase, traversă un bulevard luminat a giorno cu trotuarele tixite de noctambuli și după ce trecu printr-o piață cu un monument de marmură albă, coti pe o stradă strâmtă cu cârcium și dancing-uri de o categorie nu tocmai selectă. Opri în dreptul unei case cu aspect burghez. O scară cu vreo 10 trepte urca până la o ușă de stejar masiv, deasupra căreia scria cu litere albastre de neon Ricardo. Aici se poate bea cel mai bun scotch, spuse Joe, coborând din mașină. Mircea și unchiul Gino îl urmară. Doi oameni dintre cei care le asigurau paza îi escortară până la intrare. Unul din ei ciocăni în ușă, desigur după un cod. 2 lovituri scurte, pauză, 3 lovituri scurte. Localul se deschide pentru public doar cu o oră înainte de miezul nopții, explică Joe. Redeschise un individ masiv cu nasul strivit și care purta cu stângăcie un smoking prea strâmt. Cerberul salută cu respect pe Joe și pe unchiul Gino. Lui Mircea nu-i dădu decât o atenție moderată. Nu-l cunoștea. Joe își conduse invitații de-a lungul unui culoar acoperit cu un covor roșu până într-o încăpere de proporții mijloții, cu măsuțe mici, lemn cu abajur și lumini difuze. Un platou de dans, estrada orchestrei și un bar amenajat lângă intrare contribuiau să creeze o atmosferă boemă. Ce zici?" exclamă Joe, frecându-și mâinile. Uite, până și pe ziduri nu sunt animate decât reclame cu băuturi americane." Numai 2 mese erau ocupate de obișnuiți ai localului. La pian, un grăsun cu o havană în colțul gurii cânta un blues din New Orleans. Chelnerii, asistați de picolițe tinere cu fuste scurte, care le dădeau înfățișarea unor balerine, stăteau pe lângă mese așteptând clienții. Metri de hotelul, grav, impozant, în frac, cu vestă și papion negru, se grăbi să iasă în întâmpinarea lui Joe și a însoțitorilor acesteia. Zâmbind servil, îi conduse la o masă lângă platoul de dans. Sosi și chelnerul cu picolița sa. Fata să tot fi avut 17 ani. Era foarte drăguță și mai ales apetisant de proaspătă. Joe o bătu peste șolduri. Fata îi zâmbi cu silită amabilitate. Whisky, comandă el. Valuri de whisky. De care vei, Vincenzo? White Horse, Hus of Lord, Hake Johnny Walker? Bourbon, zise Mircea. Whisky american, suspină nostalgic Joe. Nu poți uita The State. Te cred, nici eu nu le pot uita. Proastă idee au avut cretinii din FBI când ne-au expediat în Europa. Picolița aduse paharele. Joe îi făcu strângar cu ochiul, apoi se plecă la urechea lui Vincenzo. Ce zici, în Liberia ar face senzație și la Baia ar avea succes. Nici a simțit că îi se încrețește pielea. Înțelesese sensul vorbelor lui Joe. Chelnerul sosi cu sticla de whisky. Pentru mine Marsala, porunci unchiul Gino. Joe era un cu chef. Arăta lui Mircea o prietenie deosebită. Băuse zdravă în lacină și acum golea pahar după pahar. In vino veritas, părea el să spună. Nietzsche era însă mai neîncrezător decât Sfântul Toma. Bănuia că Joey încerca să-l câștige pentru a-l folosi probabil împotriva lui Don Carlo și presupunerile lui nu erau greșite. Joey rezista zdravă la băutură. Ar fi putut să consume încă o dată pe atât fără să-și piardă controlul asupra sa. Și un Eugene o făcuse de petrecanie la două sticle de Marsala și acum ataca pe a treia. Între timp, localul se umpluse de clienți. Orchestra cânta un twist antrenant. Perechile se îmbuzeau pe platoul de dans. Instalația de aer condiționat nu reușea să elimine fumul de țigare din încăpere. După miezul nopții, un Eugene se duse la toaletă. Profitând de ocazie că rămăsese singur cu Mircea, Joel apucă prietenos de după umeri. Află că mi-ești grozav de simpatic, Vincenzo. Poate fiindcă suntem americani. Chiar dacă ne-au expulzat din America, noi tot americani am rămas. Nu-i așa? Mai goli un pahar. Termină-ți whisky-ul, Vincenzo, că se încălzește. Ciocniră paharele. Succes la Palermo, Vincenzo. Succes, Joel. Joel privi cu dragoste. Dragă Vincenzo, noi am putea face treabă bună împreună. Să fim ca frații. Cain și Abel, reflectă Mircea. Dacă ne-am unit forțele, continuă Joel, am ajunge în scurt timp stăpânii Siciliei. De Don Siro și de șleacta lui am eu grijă. Don Serafino nu mai duce mult. Se spune că are cancer. Don Calo vrea să ia locul, dar îi lipsește dinamismul. E priceput la socote. Are însă cap de intendent, nu de șef al mafiei. Mai sunt vreo 2-3 candidați, dar îi înlătur eu. Joel bătut pe umăr. Vino alături de mine, Vincenzo, și sfăgăduiesc un viitor cum n-a mai cunoscut alt fiu al Siciliei. Unchiul Gino apărut legănându-se printre mese. Se așeză greoi pe scaunul său. Vreau să-și toarne vin în pahar, dar din sticla de Marsala nu curseră decât câteva picături. Joe, zise el cu mustrare, de mine n-ai grijă. Bine că a venit Vincenzo. Paharul lui e plin, dar de al meu nici că-ți pasă. Pot să mor de sete. Gaspare, strigă Joe, împeticindu-se ușor în limbă. Chelnerul se apropie în grab. Gaspare, adu două tași, Joe, îi tăie vorba un Chiugino. O duzină de sticle, Gaspare. Imediat, Don Gino, rosti Chelnerul, plecând să execute comanda. În câteva clipe se înapoie cu sticlele de Marsala. Picolița îl urma cu o nouă trapieră plină cu gheață. Joe suflă la urechea lui Mircea. Ca să vezi cât țin la tine, Vincenzo. Da, da, simpatiile și antipatiile sunt instinctive. Eu te iubesc pe tine. Îți pun la dispoziție un Maserati blindat, cu care am umblat numai eu. Are numere șanjabile, mitraliere de 20 mm la bot, stație radar pentru ceață, post de emisie recepție, post de televiziune și aruncătoare de fum. Pe la orele 3 din noapte, un Chiugino se uită la ceas. Haide-mi la culcare, noi ne avem treabă. Eu trebuie să pregătesc transportul țigărilor. Și tu, Joey, știi câte ai de făcut? Joey achită nota de plată. Ieșiră din local, salutați până la pământ de chelner și de maître d'hôtel. Străbătură din nou culoarul. Bărbatul în smoking le deschise ușa, ploconindu-se. Porniră pe scări în jos. Un Chiugino se uită la cer. Peste un sfert de oră începe să se lumineze. Șoferul lui Joey coborâ din mașină și deschise portiera din spate. În clipa aceea, Mircea a avut impresia că se dezlănțuie infernul. Un foc violent de mitraliere răbufnit din dreapta și din stânga. Alte mitraliere începură să tragă de undeva de sus. Joey și un Chiugino se aruncară la pământ. Uluit, Mircea le urmă pilda. Oamenii din garda lui Joey ripostară, punându-și mitralierele în funcție. Adăpostiți după propriile lor mașini, porniră să tragă în cele două automobile care îi copleșau cu foc din flancuri. Mircea simți sub obrazul său răceala asfaltului. Gloanțele îi șuierau pe la ureche. O bucată de tencuială îi căzut pe ceafă. În mașină, strigă Joey, e blindată. De la etajul 3 al casei din față, mitralierele măturau trotuarul. Joey se ridică de jos și dădu să se arunce în mașină. Deodată se roti și se prăbuși la pământ. Înjură. M-au atins, scrâșni el, ducându-și mâna la picior. Un om căzu horcăind lângă Mircea. Mitraliera îi scăpase din mână. Blestemă și un Chiugino. Te-ai lovit, un Chiugino? În braț îi postă el și începu să se târască spre automobil. Șoferul lui Joey încremenise cu capul pe rigolă. Din tâmplă îi se scurgea un fir de sânge. Mircea apucă instinctiv mitraliera căzută alături de el. Târându-se pe burtă, ca o șopârlă, reuși să ajungă la adăpostul mașinii. De acolo început să tragă spre ferestrele casei din față. Lupta acum pentru a-și apăra pielea. Schimbul de rafale dură câteva secunde. Apoi răpăitul mitralierelor pe sus încetă să se mai audă. Mircea zâmbit triumfător. Făcuse treabă bună. se repezi la joie pe care o ridică de jos. Îl târâ până la mașină. Izbuti să-l urce înăuntru fără a fi nimerit de gheanțele care plouau lateral. Apoi, tot atât de brusc pe cât se dezlănțuise, răpăitul mitralierelor încetă. Mașinile atacanților demarară în trombă, îndepărtându-se una spre un capăt al străzii, cealaltă în direcție opusă. La un semn al lui Joe, un om din gardă se apropie în fugă. Ștergeți-o! Imediat! Răstie el aproape într-un geamăt. În câteva clipe, supraviețuitorii urcară în cele două mașini de scortă, pe morți și pe răniți. Numărătoarea urma să se facă mai târziu. Apoi, automobilele porniră cu mare viteză. Joe rămăsese să supravegheze întreaga operație. La volanul automobilului său trecuse însoțitorul șoferului ucis. Se auziră din depărtare sirenele mașinilor poliției. Dă-i drumul, zise Joe printre dinți. Rana de la picior îl durea îngrozitor. Se întoarse spre Mircea și zâmbi. Se pare că îți datorez viața, Vincenzo. Eu datorez, Joe, întări unchiul Gino. Automobilul porni. La Miramar mai ordonă Joe noului conducător al mașinii. Să-l lăsăm pe Don Vincenzo. Carabinierii sosiți la fața locului nu găsiră decât băltace de sânge, geamuri făcute țândări, urme de gloanțe pe ziduri. Nu reușiră să obțină nicio mărturie. Locatarii clădirilor din jur, fiind interogați, declarară că dormiseră și nu auziseră nimic. Localul Ricardo era închis. Clienții și personalul de serviciu ieșiseră printr-o ușă din dos care răspundea într-o alee laterală. Tonino Rindone își aprinse nervos un Lucky Strike. Strivi între degete pachetul gol și l-aruncă furios pe fereastra portierei. Al cincelea pachet? Întrebă flegmatic Paolo Gariano, rezemându-și brațele de volan. Rindone se mulțumise în jure impersonal. Camilio Pisciota, care stătea răstignit pe bancheta din spate și mesteca alene un ciung gam, răspunse în locul lui Rindone. Eu am desfăcut al doilea pachet de gumă. Am început să ne amorțească fălcile. Tonino se uită la vila somptuoasă de pe cealaltă parte a străzii, apoi își aruncă ochii pe ceasul de bord. Râse teatral și făcu un gest larg, ca și când s-ar fi aflat pe scenă. Tonino Rindone, paznicul unei fetișcane, exclamă el cu falsă dezinvoltură. Apoi se înfruntă iarăși. Sună frumos, nu-i așa? Ehe, când fetișcana e fica lui Don Serafino, se schimbă chestia, zise Camilio Pisciota. Două mașini și 8 ani imobilizați pentru capricile domnișoarei Lucia, reluă Tonino Rindone pe același ton arțăgos. Ce-or fi făcând confrații din mașina cealaltă? Se întrebă Camilio Pisciota, scuipându-și guma demestecat pe geam. Ia dă-mi telefonul să-i mai trezesc puțin. Lasă-i în pace. Sau nu te-a înjurat nimeni azi? Crezi că ei sunt mai veseli? Zise Gariano. Hei, pare că se sparge petrecerea. Invitația a început să plece. Mașinile parcate în fața vilei plecau una câte una. După o jumătate de oră de așteptare, nu mai rămăsese decât un Mercury alb decapotabil. Ce ziceți, fraților? Asta nu se grăbește deloc să plece, zise Paolo, uitându-se la intrarea luminată a vilei. În așteptare o jumătate de oră, luminile de la ferestre începură să se stingă. Se stinseră și aplicele de fier forjat de la intrare. Tonino, Camilo și Paolo se priviră vag îngrijorați. Domenico Massara, care se plimbase până atunci pe trotuar, băgă capul pe geam. Avea nasul coloiat ca un papagal. Ce facem, fraților? Are de gând să doarmă aici? Telefonul de bord zbârnui scurt. Știu, firea al dracului, m-a speriat, făcu Paolo și ridică receptorul. Ce-o fi cu fata? Se auzi în aparat un glas răgușit. Mai așteptăm mult? Să se ducă Tonino să vadă ce este, să nu se fi întâmplat ceva. Paolo se întoarse spre Tonino. Auzi ce spune Corrado? Du-te și vezi ce-i cu fata. Tonino coborâ din mașină, aruncă țigarea, apoi își ridică brăcinarul. Cu pas legănat se îndreptă spre intrarea vilei. Urcă cele 4 trepte de piatră și sună. Trecură câteva minute. Auzi dinăuntru zgomot de pași. Terăstruica zăbrelită încadrată în ușă se deschise. Pe cine căutați? Signorina Lucia din Mauro, vă rog. Signorina Lucia a plecat de mult, răspunse glasul din dosul ușii. Tonino simți că îi se taie picioarele și că tot sângele îi se suie în cap. A plecat? Nu se poate. Mașina dânsă e aici, bolborosi el, arătând cu mâna spre mercuriul decapotabil. Asta nu mai pot să știu, răspunse glasul. Mai doriți ceva? Minți, e înăuntru, se răsti Tonino. Deschide ușa. Toată lumea doarme. N-aveți cu cine vorbi. Cheamă pe stăpâna casei. Marchesina Giuliana s-a culcat. Nu pot să o trezesc. Deschide ușa dacă nu vrei să o sparg, zise Tonino scoțând pistolul de sub haină. Așteptați să chem pe Marchesina Giuliana. Te sfătuiesc să te grăbești. Camilo și cu Domenico se apropiară de Tonino. Apăru și Nico Gentile, care coborâ din cealaltă mașină. Ce s-a întâmplat, Tonino? Întrebă Nico. Mi se pare că a zburat păsărica. Se îngroașă gluma, mormăi Camilo. Perăstui ca ușii se deschise iarăși. De data asta se auzi un glas cântat de femeie. Ce doriți? Signorina Lucia, repetă Tonino. A plecat de vreo 2 ore cu un tânăr. Ce tânăr? Vorbi repezit Tonino. Un student. Cum îl cheamă? Nu sunt la interogatoriu, replică aspru glasul de femeie. Perestruica fu trântită zgomotos. Signorina, vă rog, signorina, interveni politicos Nico. Nu mai primiră niciun răspuns. Eh, cum să o scoatem la capăt? Întrebă Camilo, începând să mestece o nouă gumă. Dacă ne găsim, dăm de dracu. Nu mai lungiți vorba, zise Nico. Haideți să răscolim orașul. Altceva mai bun nu avem de făcut. Pe unde dracu a ieșit? Exclamă Tonino. Ce temit? Palatul ăsta trebuie să aibă o duzină de ieșiri. În apartamentul său de la Miramar, Mircea se plimba furios ca un tigru în cușcă. De 3 zile de când se afla la Palermo și se bucura de ospitalitatea lui Don Serafino, era în mod practic prizonierul oamenilor lui Joe Marcucci. Ori de câte ori ieșea în oraș cu mașina pe care i-o pusese Joe la dispoziție, era urmat de un Alfa Romeo negru cu 4 ani înarmați care se schimbau în ture de câte 8 ore. Dacă se ducea la restaurant, 2 din aceștia se așezau la o masă alăturată. Dacă se plimba pe jos, ori intra prin magazine, aceiași oameni îl urmau ca niște umbre. În condițiile acestea era cu neputință să fugă sau să ia legătură cu poliția, așa cum își pusese în gând. Când citise în ziare despre presupusa sa moarte, râse acru. Gata, m-au și înmormântat. Trebuie să intru în contact cu legația noastră, cu poliția, să le dau de veste că sunt viu. Cum să ajung însă la poliție? Telefonul? Convorbirile mele telefonice sunt desigur interceptate. Dacă aș scăpa pentru câteva momente de supraveghere și aș folosi un telefon public, aș putea să iau legătura cu poliția. Ar mai fi o soluție. Să mă opresc în fața primului agent de poliție sau să intru în primul comisariat. Să-mi declin numele și calitatea și să le solicit protecția. Sunt însă inconveniente. Oamenii lui Joe n-ar ezita să mă extermine. Mijloacele sunt destule. De la împușcarea în plină stradă și până la otrăvirea în celulă, pe de altă parte am intrat într-o horă care a început să mă pasioneze. Beneficiez de un complex de împrejurări atât de favorabile, încât ar părea de necrezut. Totuși, corespund realității. Am intrat aproape fără nicio dificultate în bârlogul lupilor. Ca să obțină un asemenea rezultat, detectivii și agenții acoperiți ai poliției trebuie să treacă prin încercări grele și să înfrunte mari primejdii. Noblesse oblige, spun francezii. Nu pot și, de altfel, nici nu mai vreau să mai dau înapoi. Sunt pe punctul de a dezvălui secrete pe care Interpolul se străduiește zadarnic să le pătrundă. Interpolul nu a reușit până acum să pună mâna decât pe câțiva peștișori. Rechinii stau la adăpost în adâncuri. Eu am ajuns la rechini. Dacă reușesc să-i demasc, să le zădărnicesc loviturile, însemnează că sunt cineva, mai tare decât James Bond. Iar după ce voi ieși viu și nevătămat din această tevatură, să-mi scriu romanul de aventuri. Un roman trăit. Pirații las pentru altă dată. În definitiv, am de-a face tot cu un soi de pirați. Pirați ai secolului 20. Mai interesanți, poate, decât... Un ciocănit în ușă îl făcu pe Mircea să pună capăt gândurilor. Intră! În Fulgină intră pufăind tacticos din pipă. Șapca lui neagră era lăsată mai pe o parte ca de obicei. Părea bine dispus. Își duse degetul la cozoroc. Salut, Vincenzo! Se cufundă în pernele canapelei de lângă fereastră. Un pahar cu Marsala, băiatule, continuă el. Sunt mai uscat decât Sahara. Mircea scoase din dulopiorul bar o sticlă de vin și 2 pahare. Le puse pe o măsuță la îndemâna unchiului Gino. Ce-ți mai face brațul? Întrebă el. Mi-a trecut, n-a fost decât o zgârietură. Și Joe e pe vindecate. Unchiul Gino dădu peste cap 3 pahare la rând. Cu dosul palmei se șterse la gură. Cât e ceasul, Vincenzo? Mircea își consultă ceasul de mână. 8:40. Unchiul Gino râse, apoi își turnă un pahar. La 8:45 de minute, exact, garajul central al lui Don Ciro va sări în aer. cisternei cu benzină care alimentează rezervorul subteran de carburanți al garajului i s-a atașat în noaptea asta de către oamenii noștri o ventuză prevăzută cu un mecanism cu întârziere care va face să explodeze o încărcătură cu trotil. Și nu o să observe nimeni? Ventuza e prinsă pe șasiu. Încărcătura poate arunca în aer o clădire cu 5 etaje. Lovitura este dublă. Concentrez atenția bandei lui Don Siro, cât și a poliției asupra garajului și degajez în același timp pe oamenii noștri care operează la Castelmar. Țigările, exact, la noaptele de barc. Unchiul Gino își bău vinul. Când vrut să-și umple din nou paharul, constată că sticla se golise. Încă una, băiatule, dacă nu vrei să mor de uscăciune. Nici ai adus altă sticlă, o destupă, umplu paharele. Temperat mai ești, băiatule, spuse unchiul Gino după ce sorbi vinul. Tu n-ai luat decât două pahare. Ei da, poate că e mai bine. În seara asta, Don Serafino vrea să discute cu tine. Mircea își muie buzele în pahar. Despre? Despre afaceri. Cenușă. Mircea se întrebă ce-o mai fi însemnând cenușă. Bietul Don Serafino, zise unchiul Gino cu adâncă și amară compătimire. Bietul? De ce bietul? Întrebă Mircea. E bolnav. Bolnav ca un câine. Și Lucia îi face niște mizerii. Lucia, rosti Mircea, frumoasă fată. Îți place, nu-i așa? Chicoti unchiul Gino. Cui nu-i place? E însă o diavoliță și jumătate. Știi ce isprava a făcut? Acum câteva seri s-a dus la o petrecere. În vreme ce oamenii noștri făceau de pază la intrare, șerpoaica a părăsit casa printr-o ușă laterală. Singură? Gelosule, zâmbi unchiul Gino. Și-a luat valea cu un student. Frumos, n-am ce zice. Și s-a întors acasă dimineața la 7. E, tot e bine. Nu e bine. Don Serafino a trecut prin toate spaimele și în starea lui actuală emoțiile sorbi ultimele picături din pahar, apoi se ridică de pe canapea. Să mergem. Ne așteaptă Don Serafino. Mircea aș fi păit buzunarele hainei, apoi început să scotocească prin dulap. Ce cauți? Întrebă unchiul Gino. Bricheta, zise Mircea. Nu știu unde am pus-o. O căută prin toate hainele. O găsi în sfârșit în vestonul grifer al adevăratului Vincenzo Genovese. Când s-o scoată, dădu peste fisa cu cap de mort. Se uită la fisă și o puse împreună cu bricheta în buzunarul hainei lui albe. Coborâre în holul hotelului. Pasageri și vizitatori stăteau pe fotolii și conversau cu voce joasă. La biroul de informații, o englezaică bătrână cu o palmă de strus la pălărie reclama ceva cu voce ascuțită ca de papagal. Intrarea biroului era blocată de un grup de tineri care râdeau cu hohote de glumele uneia dintre ei. Cei doi oameni din garda lui Mircea, care stăteau pe o canapea și fumau plictisiți, săriră în picioare când îl văzură pe unchiul Gino coborând din ascensor cu falsul Vincenzo. Unchiul Gino le făcu semn să rămână pe loc. Se îndreptau spre ieșire când se pomeniră înconjurați de tinerii care stătuseră până atunci în ușa biroului. Obiectivele unor aparate fotografice fură ațintite asupra lui Mircea. Fulgerele orbitoare ale flashurilor se succedară în câteva fracțiuni de secundă. Andante al inferno, zbieră unchiul Gino, înșfăcând aparatul primului fotograf care ieși în cale și trântindu-l de pământ. Făcu același lucru și cu un alt aparat. Oamenii din gardă interveniră. Se stârni mare tărăboi. Pumnii începură să plouă. Un fotograf se alese cu nasul însângerat de o directă bine plasată. Altul ateriză pe covor, adormit ca prin farmec de un uppercut năprasnic. Oamenii din gardă reușiră în mai puțin de un minut să îi îndepărteze pe inoportuni. Mircea și unchiul Gino ieșiră în stradă. Neobrăzați mai sunt și fotografii ăștia, exclamă unchiul Gino. Dar au primit o lecție s-o țină minte. Un Mercedes albastru îi aștepta la trotuar. Alături de șofer se afla un băiețandru cu pălăria pe ochi. Ne-am schimbat mașina, zise unchiul Gino. Am observat, spuse Mircea, schimb mașinile ca pe cravate. Se îndreptare spre automobil. Pe trotuarul fixit cu pietoni, firma de neon a hotelului arunca o lumină albă puternică ce se revărsa și peste mașinile care fâșiau pe asfaltul muiat de căldură. Deodată, din dreapta apăru o limuzină Chevrolet albastră care trase lângă rigolă. Ușile limuzinei se deschiseră brusc și dinăuntru fură împinse două corpuri omenești care se prăvăliră pe asfalt. Apoi Chevroletul țâșni din loc ca o rachetă pierzându-se în mulțimea mașinilor. În jurul celor două trupuri nemișcate se făcu deodată un mare gol. Mircea a avut astfel prilejul să constate că pe străzile orașului Palermo curiozitatea publicului era un fenomen aproape necunoscut. Lumea se ferea de complicații. În Sicilia circulă o zicală. Cine e orb, surd și tace, trăiește 1000 de ani în pace. Unchiul Gino se apropie de cele două corpuri. Buzele îi se strânseră într-un rictus. Din Alfa Romeo coborâre ceilalți doi oameni din gardea lui Mircea. Avură însă grijă să rămână la distanță. Ochiul lor sfredelea strada în lung și în lat. Vegheau să nu se dezlănțuie vreun atac al oamenilor lui Don Siro. Gaetano și Talu rosti încet în chiulgină. Băieții, băieți! Abia acum observăm Mircea un amănânt care scăpase la prima vedere. Cadavrele care zăceau la picioarele unchiului Gino erau strangulate cu câte o bucată de cablu telefonic. Asta însemnează că lovitura noastră a eșuat, zise unchiul Gino încleștându-și pumnii. Garajul? Întrebă Mircea. Da, a eșuat. Unchiul Gino își scoase pipa și punga cu tutun. Haide-mi, Vincenzo, zise el. Lui Don Serafino nu-i place să aștepte. Se urcară în Mercedesul care porni. Unchiul Gino își aprinse pipa, apoi rupse tăcerea grea care se lăsase. Ciudat. Foarte ciudat. Eșecul ăsta îmi dă de gândit. Apăsă pe un buton. Geamul dintre ei și bancheta șoferului se ridică automat. Acum putem vorbi fără să fim auziți. De operația asta nu știau decât Don Serafino, Joe, Calo, Michelotto și cu mine. Unul dintre noi a săvârșit o indiscreție. Poate mai mult decât atât. A trădat. Și pe cine bănuiești? Întrebă Mircea. Unchiul Gino aspiră un fum, apoi îl a zvârlit pe nas în două șuvoaie cenușii. Don Serafino este scos din cauză, zise el. Ceilalți însă nu-și termină fraza. Cine a dirijat operația? Joe. Atunci și Joe trebuie scos din cauză. Era direct interesat în succesul acțiunii, spuse Mircea. Don Calo e devotat lui Don Serafino, iar ideea operației a fost a mea. Mai rămâne Michelotto, zise Mircea. Unchiul Gino aspiră iarăși un fum. Îl expiră după câteva clipe sub formă de colaci. Nu pot să spun încă nimic, rosti el aproape în șoaptă. Don Serafino îi primi în bibliotecă. Stătea la biroul său masiv cu sculpturi măiestrite. Pereții erau acoperiți cu rafturi încărcate cu cărți legate somptuos. Don Serafino semăna cu un sfânt bizantin. Fața-i prelungă era lipsită parcă de sânge. Ochii adânciți în fundul capului scliteau febril. Mâna uscată bătea darabana în brațul jețului. Ați auzit ce s-a întâmplat? Zise el în loc de bun venit. Am auzit, rosti unchiul Gino mohorât. Într-o săptămână am pierdut 11 oameni. Frumos bilanț, n-am ce zice. Don Siro își bate joc de noi. Deodată a început să tușească. O tuse seacă prelungită care îi zguduia tot corpul firat. Ușa se deschise. Don Calo Castiglione intră, purtându-și a nevoie corpul obez. Joe Marcucci îl urma posomorât. Felicitările mele, Calo! Felicitările mele, Joe! Zise Don Serafino după cel mai slăbit usea. Să nu pățiți la fel și cu țigările! Don Calo se așeză neinvitat într-un fotoliu. Era un canon să stea în picioare. Don Serafino, care se arăta foarte strict cu subalternii în ceea ce privește protocolul, era mai îngăduitor cu Don Calo, de care îl apropiau și vârsta și condiția socială. Amândoi făceau parte din aceeași lume. Erau supraviețuitorii unei case odinioară atât de puternice, care tindea să dispară. Alianța cu mafia le oferea posibilități nelimitate și bogății pe care pe altă cale nu le-ar fi putut dobândi. Mâine, la miezul nopții, transportul va fi debarcat. Unde? La Castelmar? Întrebă Don Serafino. Nu, lângă San Vito Lo Capo. Destinația? Trapani. La 4 de dimineață, camioanele vor fi la Trapani. Don Serafino își duse mâna la piept. Simțea în dreptul inimii o gheară care o strângea, tăindu-i respirația. Cine conduce operația? Întrebă el. Giuliano, secundat de Michelotto. Unchiul Gino râse în colțul gurii. Din nou Michelotto. Mircea se uită brusc la Gino. Ce vrei să spui? Întrebă Don Serafino. Unchiul Gino se întoarse spre Joe și zâmbi ironic. De la un timp, mai toate operațiile la care participă Michelotto dau greș. Și Michelotto mi se pare... E omul dumitale, Joe. Joe își încreți spâncenele. Nu te înțeleg. Fii mai explicit. Don Calo își scăpină gușa trandafirie. Ce să zic? Mie vorbele lui Gino îmi par foarte explicite. Unchiul Gino îl privi pe Joe în ochi. Nu insinuez nimic. Aștept. În curând însă am să-mi spun cuvântul, când voi avea certitudinea. Obrazul lui Joe se împurpură de mânie. Se repezi asupra unchiului Gino și îl înșfăcă de gulerul hainei. Spune tot, scrâșni el, că de nu... Joe, strigă Don Serafino, ridicându-se în picioare. Joe! Dominat de tonul poruncitor al șefului său, Joe dădu drumul hainei unchiului Gino. Iron, unchiul Jimmy, suflă peste rever ca și când ar fi vrut să-și scuture un fir de praf, apoi îl scutură cu degetele. Gestul său de autoritate îl costase pe Don Serafino un efort considerabil. Gheara din piept se strânse și mai mult, gâfâind, se lăsă în jeț. Și transportul de stupefiante, întrebă el după ce își mai reveni. Don Carlo se întoarse spre Mircea. Sper, Vincenzo, că și transportul acesta va fi tot atât de bogat ca și cel de luna trecută. Știți bine că îmi place să lucrez în stil mare, zise Mircea. Don Carlo scoase din buzunar o batistă în care scuipă fără jenă. Banii îi primești după ce sosește transportul. Cred că nu mai e nevoie să discutăm prețul. Mircea ar zâmbi condescendent. Intenționam să-l majorez, dar pentru Don Serafino rămâne același. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu Vincenzo, zise obezul. Nu e deloc meschin. Vincenzo este un adevărat sicilian, spuse unchiul Gino privindu-l cu simpatie. Don Serafino surâse palid. Deodată gheara din piept porni să-i sfâșie inima. Își încleștă mâinile și își lăsă capul pe birou. Mi-e rău, băiui el, mi-e rău. Gioie, cheamă servitorul, porunci Don Carlo. Să aducă valeriana. Gioie se execută fără să stea la gânduri. În altă situație n-a fi îngăduit să-i se dea odie. Apărură servitorii. Don Carlo se smulse din fotolul său și chemă pe medicul casei. Transportară pe Don Serafino în dormitor. Îl culcară în pat și îl dezbrăcară. Sosi și doctorul Giuseppe Magnano. Îi administră o injecție cu digitalină. Lucia, bolborosi Don Serafino. Lucia, să vină Lucia. Aduceți-o, zise doctorul Magnano. Să-l liniștim. Nicolo, unde e signorina Lucia? Întrebă Don Carlo pe unul din servitori. Nicolo ridică din umeri. N-aș putea să vă spun, Don Carlo. Poate Nina să știe. Cheamă, porunci obezul. Nina, camerista și confidenta Luciei, sosi de grabă. Era tânără, avea ochi și reți și vioi ca de vulpe. După o scurtă șovăială, spuse că signorina Lucia se află la barul Kit Kat cu un grup de prieteni. Cine se duce după ea? Întrebă Don Carlo. Joy se scutură cu teamă. Nu vreau să am de-a face cu Lucia. Mă vedeți pe mine umblând prin baruri? Zise obezul iritat. Mă duc eu, se oferi atunci unchiul Gino. Vincenzo, hai cu mine. Cred că numai dumneata ai să fii în stare să o convingi. De ce tocmai eu? Se apără Mircea. Nu te mai codi, zise unchiul Gino. O faci pentru Don Serafino. În mașină, unchiul Gino îi spuse confidențial. Don Serafino nu mai duce mult. Suferă și de cancer și de cord. Mă întreb cine are să-i urmeze. Poate Gioie, opină Mircea. Este tânăr, dinamic, autoritar. Aș, foc de paie. Nici Don Carlo nu e mai breaz. Nu vezi? Se neacă în o sânză. Într-o zi are să-l lovească Dan Blaua. Râse semnificativ. Cred că dumneata ai fi cel mai nimerit, continuă el. Mircea făcu un gest negativ. Nu aspir încă la cinstea asta. De ce nu? Moartea lui Don Serafino are să dezlănțuie niște lupte interne îngrozitoare. Mulți îi jinduiesc locul. Numai câte piese de 90 știu eu. Legăturile tale, Vincenzo, cu Orientul Mijlociu și cu Statele Unite te îndreptățesc să aspiri la conducerea onoratei familii. Fiindcă veni vorba de Orientul Mijlociu, Calliopso și-a anunțat sosirea la începutul săptămânii viitoare. Îmi permit să-ți dau o povață, Vincenzo. Mărește-ți pretențiile. Urcă kilogramul de opium la 5.500 de dolari. Și să mai cer ceva. Participarea directă la beneficiile rezultate din prelucrarea opiului. Elimină intermediarii, Vincenzo. Nu va fi greu să monopolizezi traficul de stupefiante european. Știu că ai legături cu Franța și cu Elveția, adâncește-le. Și dacă ai nevoie de colaboratori, gândește-te la mine. Îmi place, Vincenzo. Vreau să lucrăm împreună. Mircea-i mulțumi și îl asigură că îi va analiza sugestiile. Am de gând să-mi reorganizez rețeaua europeană, spuse el, luându-și rolul în serios. Regret că am fost nevoit să părăsesc Statele Unite. Nimic nu e imposibil, zâmbi unchiul Gino, stângându-l afectos de braț. Câteva minute mai târziu sosiră la Kit Kat. Un portar galonat îi salută deferent. Intrară într-un vestibul căptușit cu oglinzi, coborâre o scară strâmtă, acoperită cu mochetă roșie și ajunseră într-un hol în care o fată cu fustă foarte scurtă vindea țigări americane unei cete de băiețandri cu păr lung și haine scurte. Apariția lui Don Gino și a lui Mircea, urmați de un individ cu mutră fioroasă și cu mâinile afundate suspect în buzunarele vestonului, făcu mare impresie. Tinerii se dădură la o parte. Unchiul Gino și însoțitorii săi intrară într-o încăpere joasă, luminată discret de lămpi multicolore. Un gest de 5 persoane executa un swing în ritm infernal. Toate mesele erau ocupate de tineri. Un bărbat între două vârste, însoțit de o fată acoperită cu bijuterii, făcea notă discordantă. Pe platou strâmt se frecau până la exasperare perechi amețite de muzica glăgeoasă, de whisky și de marihuana. Uite-o, zise unchiul Gino, arătând cu degetul spre marginea din stânga a platoului. Lucia dansa strâns îmbrățișată de un tânăr cu o chică neagră și creață ca de Zulus. Tata îl ținea cu amândouă mâinile de după gât. Unchiul Gino și Mircea se strecurară printre mese, apropiindu-se de platou. Lucia nu-i observă decât în clipa în care ajunseră lângă ea. Lucia, vino acasă, zise unchiul Gino cu voce tare. Don Serafino are nevoie de tine. Serios? Nu mai spune, replică ea obraznic, continuând să danseze. Partenerul ei aruncă o privire neagră unchiului Gino. Era mijlociu de statură, dar avea umerii lați și brațele vânjoase. Haide-mi, Lucia, stărui unchiul Gino, apucând-o de încheietura mâinii. Tânărul care o ținea de mijloc îl izbi zdravăn cu cotul în coastă. Unchiul Gino itni și își strase mâna, ducând-o în locul în care fusese lovit. Lucia izbucni în râs. Vezi dacă nu-ți ții mâinile acasă, unchiule Gino. Râse și tânărul. În clipa aceea interveni Mircea. Lucia, Don Serafino se simte rău. Vrea să te vadă, spuse el domol. Nu ține, ripostă ea, și nu mă mai plictisiți. Bă, bastardule, vezi de treabă sau vrei să o încasezi și tu? Mircea îl ignoră. Lucia, reluă el cu același ton zajin. O singură dată vorbesc cu frumosul, a doua oară te iau pe sus. Lucia se strânse și mai tare de tânăr. Ce spui, Mario? Să încerce, zise tânărul cu sfidare. Cu plăcere, rosti Mircea, apucând-o fulgerător de mână și smulgând-o din brațele tânărului. Luat prin surprindere, acesta rămase uluit pe platou. Dăm drumul, protestă Lucia. Mario! Precedat de unchiul Gino, Mircea o trăgea de mână, îndreptându-se spre ieșire. Mario făcu o grimasă de ciudă. Dintr-un salt de pisică sălbatică, ajunse în spatele lui Mircea. Cu stânga îl își făcă de braț, răsucindu-l cu fața spre el, iar cu dreapta îi proiectă un pumn. În aceeași clipă, Mircea dădu drumul Luciei, prinse rapid cu mâna stângă pumnul tânărului, iar cu mâna cealaltă îl apucă zdravân de încheietura brațului. Se răsuci instantaneu cu spatele spre Mario și îi făcu un tur de umăr, răsturnându-l peste cap. Tânărul se prăbuși cu spinarea pe parchet. Vreau să se ridice, gemu și căzu iarăși. Dansatorii se opriră. Câțiva tipi de la mese se sculară în picioare. Mircea aruncă o privire circulară. Mai poftește careva? Întrebă agresiv. Privirile lui dârze, care nu prevesteau nimic bun, îi ținură în respect. Fără să țină seama de protestările Luciei, Mircea o apucă iarăși de mână și o trase afară din local. În mașină, Lucia nu scoase un cuvânt. Înclântată, se uită pe geam. Își dădea seama că întâlnise un om care o domina. Pe mine mă lași la hotel, unchiule Gino, spuse Mircea. Bătrânul îl privi cu simpatie. Bine, Vincență. Știi, vreau să te felicit pentru figura de la bar. Apta asta de a te bate, aș pune rămășac că ai învățat-o la Saint-Louis. Mircea zâmbi. Gândul îi zbura însă în altă parte. A doua zi de dimineață, Mircea primi la Miramar vizita lui Salvatore Schira, secretarul personal al lui Don Serafino. Schira îl anunță că era așteptat neîntârziat la Palazzo Mauro. Don Serafino se simte mai bine? Întrebă Mircea cu prefăcută solicitudine. Și-a revenit, slavă Domnului, spuse secretarul, făcându-și un discret semnal crucii. Vrea să vă vorbească. În câteva clipe sunt gata. Se îmbrăcă la repezială. 20 de minute mai târziu ajunseră la Palazzo Mauro. Don Serafino îi aștepta în bibliotecă. Stătea adâncit într-un fotoliu. Picioarele îi erau acoperite cu un pled. Mircea a avut impresia că are în față o mumie descarnată care, printr-o împrejurare stranie, își găsise suflul vieții. Salută protocolar. Ești omul miracolelor, Vincenzo, îl întâmpină Don Serafino, vorbind gufuind și uneori cu întreruperi. Ce-s pe scaunul ăsta, lângă mine? Salvatore, poți pleca. Secretarul se retrase. Mircea se așeză lângă bătrân. Vincenzo, ești primul bărbat care a reușit să o îmblânzească pe Lucia. Știi ce mi-a spus azi dimineață? Că ești simpatic, foarte simpatic. Don Serafino își lăsă capul în piept, respiră la nevoie și apoi tuși. Închise ochii și a avut o schimbă ca și când l-ar fi săgetat o bruscă durere lăuntrică. Apoi ridică iarăși privirile asupra interlocutorului. Vă simțiți rău, Don Serafino? Întrebă Mircea. Nu, nu-i nimic. Ceva trecător. Și cum îți spuneam, izbucni iarăși într-o tuse seacă pe care abia reușit să o zăgăzuiască. Despre ce vorbeam? Ah, da, despre Lucia. E fată bună, Lucia, dacă știi cum să o iei. Eu nu m-am prea putut ocupa de ea. a rămas de mică fără mamă și urmările educației primite de la guvernante se văciat. E voluntară, încăpățânată. I-a intrat în cap că e îndrăgostită de un student, de un mascalțone. Nu știu cum să scap de el. Mircea rămase gânditor câteva clipe, apoi rosti simplu. O scap eu, domn Serafino. În ochii bătrânului licări o speranță. Crezi că ai să reușești? Sunt sigur. Cum ai să procedezi? Lucia e învățată să iasă în fiecare seară să petreacă, să danseze. Tu ești preocupat. Am să găsesc timp. Domn Serafino zâmbi. Vincenzo, nu pot decât să-ți mulțumesc. Ai îngăduința mea să o însoțești peste tot. Te rog chiar. Îmi faci un serviciu inapreciabil. Îmi redai liniștea sufletească. Și de această liniște sufletească am nevoie acum mai mult ca oricând. Maseratiul Supersport al lui Mircea gonea pe via Cavour, îndreptându-se spre via Roma. Acul kilometrajului oscila între 60 și 80 de kilometri pe oră. Cele două mașini conduse de Paolo Gariano și Nico Gentile, în care se aflau oamenii din garda Luciei, urmărea îndeaproape Maseratiul. La volanul automobilului Supersport, Mircea se simțea în elementul său. Conducea cu o adevărată voluptate. Joe Marcucci îi pusese la dispoziție o mașină extraordinară. Lucia stătea pe bancheta din față, alături de Mircea, și îl îndemna surescitată. Mai repede, mai repede! La gât îi strălucea o rivieră de diamante. Rochia presărată cu paiete reflecta toate reclamele luminoase care se fugăreau prin fața ferestrelor. Se auzi fluieratul unui agent de circulație. Mircea nu micșoră viteza. Ia-o la stânga, porunci Lucia. Mircea viră la stânga pe via Roma, în ciuda opreliștilor circulației. Se auzi un nou fluierat. Mircea îl ignoră și pe acesta. Maseratiul se angaja apoi pe via Scipio Terri, o străduță îngustă cu case vechi, și coti la stânga pe via Calderai. Asta se crede la New York, mărui Paolo Gariano, care abia reușea să se țină de Supersportul lui Mircea. Pe străduțele astea întortocheate riscăm să ne frângem gâtul, bodogănit Tonino Rindone, scuipând pe covorul mașinii. Lucei îi scăpărau ochii de plăcere. Îmi place cum conduci, Vincenzo. Ador primejdile, senzațiile tari. Mircea se uită în retrovizor. Încercările sale de a scăpa de cele două mașini ale gărzii se dovediseră infructuoase. Pe Corso Tucherai, știu un local strașnic, zise Lucia. Servește un fin bal cocktail fără seamă în Palermo și are un jazz. Cum ajungem acolo? Faci pe prima la stânga și pe a doua la dreapta. Perfect, zise Mircea, dar mai întâi să scăpăm de cozile astea. Nu îmi face nicio plăcere să dansez sub ochii lor. Lucia bătu din palme. Bravo, nici eu nu-i pot suferi. Scapă de ei. De câte ori pot, le fac festa. Mircea acceleră. Acul kilometrajului sări la 100 pe oră. Pe străduța strâmtă, cauciucurile sfârâiau. Mircea apăsă pe levierul aruncătorului de fum. Din două țevi plasate în stânga și în dreapta eșapamentului țâșni un fum negru compact care inundă aproape toată străduța. Maseratiul vira apoi la stânga. Mircea deconecta aruncătoarele. Intrat în norul de fum care îi împiedica brusc vizibilitatea, Paolo Gariano opri în scârșnec de frâne. Mașina lui Nico Gentile stopă la câțiva centimetri de primul automobil. Paolo scăpă o înjurătură. Tonino Rindone râse indecent. Pun mâna în foc că ea i-a dat ideea ca să rămână singură cu el. Cățeaua, ieri cu studentul, azi cu Don Vincenzo. Acum iar va trebui să răscolim orașul după ei. Lucia râdea cu hohote de stratagema încununată de succes a lui Mircea. Am să-mi instalez și eu aruncătoare de fum la mașină. Apoi chiui voioasă. Trăiască libertatea! Peste câteva minute, Mircea opri în fața barului Alhambra. Deasupra intrării luminoase se aprindea și se stingea o reclamă luminoasă. Intrară în localul arhiplin. Zeci de perechi se striveau pe ringul de dans în ritmul unui twist urlat din două saxofoane și două trompete. Bateria răpăia surzitor. Un chelner care o cunoștea pe Lucia le instală o masă lângă orchestră. Nu vrei să mergem până la toaletă? Lucia, să te aranjezi puțin, propuse Mircea. Bună idee, zise ea. Mircea o luă înainte spre a-i face loc prin mulțime. Fata pătrunse în salonașul rezervat femeilor, iar el se îndreptă spre o cabină telefonică instalată aproape de intrarea în bucătărie. Trase ușa după el. Răsfoi la repezeală anuarul telefonic, apoi formă un număr. În timp ce aștepta să îi se răspundă, vârâ instinctiv mâna dreaptă în buzunar. Dădu peste fisa cu cap de mort. O scoase și o privi. Alo? Rosti Mircea. Rețineți parola. Moarte și portocale. Camioanele înaintau cu precauție pe drumul de țară pietros care șerpuia printre dealurile cu povârnișuri abrupte. Sub prelatele trase, lăzile cu țigări de contrabandă erau zdravăn amarate. Când camioanele treceau peste hârtate, lăzile scârțiau legănându-se. Șoferii conduceau cu mare atenție. Deși noaptea era adâncă, foloseau cu zgârcenie farurile. Cele mai excesive măsuri de prudență nu erau de prisos. Gianni Alessi, șeful transportului, stătea în primul camion lângă șofer și scruta bezna pe care faza mică a farurilor abia izbutea să o risipească pe câțiva metri. Fuma calm. Îi se recomandase să fie cu ochii în patru. Carabinierii dădeau dovadă de la o vreme de o vigilență sporită. Procurorul șef Vittorio Ruggieri, numit de curând la Palermo, se arăta a nu fi tocmai îngăduitor cu mafia. Nici presiunile politice pe care anumite cercuri le făceau asupra sa nu-i schimbaseră atitudinea. Gianni Alessi nu se prea simchisea de intransigența noului procuror general. Mai văzuse el oameni de calibrul lui Ruggieri, care nu reușiseră să facă mare treabă. Unii muriseră victime ale unor providențiale crize de cord sau ale unor accidente tot atât de providențiale. Alții fuseseră transferați din Sicilia mai înainte ca să fi putut lua măsuri contrarii intereselor mafiei. Majoritatea deveniseră treptat concilianți datorită unor intervenții oculte irezistibile. Gianni Alessi efectuase numeroase transporturi fără să întâmpină neplăceri. Mai multe griji îi făceau oamenii lui Don Siro, care în ultima vreme se arătau foarte agresivi. Mai aveau de parcurs 10 km până la Trapani. Într-o casă albă de pe Viale Margherita îl aștepta Aura, o femeie cu corp de veneră. Gianni n-ar fi putut să trăiască fără Aura. Fără ea, viața n-ar mai fi avut niciun rost. Deodată, în fața camionului, apărură niște mogâldețe cenușii. Carabinierii, rosti șoferul. Ce? Exclamă Gianni, trezit din visuri. Când îi văzu barând șoseaua, porunci scurt șoferului. Dă-i drumul. La nevoie, treci peste ei. Conducătorul autocamionului apăsă pe accelerator. Mașina se repezi printre carabinierii care se traseră la o parte spre a nu fi striviți. Se auziră somații, apoi câteva focuri de armă. Înainte, înainte, striga Gianni. Deodată scăpă o înjurătură. În mijlocul drumului apăru un camion al poliției așezat de-a curmezișul. În stânga se ridica o stâncă alburie. În dreapta se deschidea o văgăună. Șoferul frână. Gianni își încleștă pumnii până la sânge. În noaptea aceea nu avea să mai doarme în brațele Aurei. Soarele se apropia de zenit când Mircea se trezi din somn. Dormise puțin și prost. Toată noaptea o petrecuse cu cutreierând localurile de noapte împreună cu Lucia. Zorile îi găsiseră într-o cameră de hotel din cartierul portului. Lucia se arătase extrem de calină, de drăgăstoasă. Îl asigurase că e ultima ei pasiune. Despre student nu mai suflase un cuvânt. O condusese la Palazzo Mauro, apoi se înapoiase la Miramar, dornic să se cufunde într-un somn adânc reparator. Coșmaruri oribile îi tulburaseră însă somnul. Se deșteptase luată de sudoare. În cameră domnea o zăpușală sufocantă. Îndată ce coborâ din pat, deschise larg ferestrele, puse în funcție cele două ventilatoare din dormitor, apoi se vârâ sub un duș rece. Un ciocănit brutal în ușă îl făcu să-și întrerupă brusc operația. Ieși de sub duș și își aruncă pe umer un halat de baie. Se înapoie în dormitor și din sertarul noptierei scoase un pistol automat. Îi desfăcu piedica, apoi îl strecură în buzunarul halatului. De când se afla la Palermo, luase obiceiul să umble înarmat. Era mai cu minte și mai sigur. Bătăile în ușă fură reluate cu violență sporită. Se auzi vocea unchiului Gino. Vincenzo, Vincenzo, băiatule, ce-i cu tine? Mircea respiră ușurat. Descuie ușa apartamentului. Unchiul Gino dădea semne de mare agitație. Ce-i cu dumneata, unchiule? Poftește înăuntru. Bătrânul nu aștepta a doua invitație. Intră grăbit. Vincenzo, mi-ai făcut-o.